ذرا کرو تو صحیح دل سے آرزو بے رسول، ذرا کرو تو صحیح ذرا کرو تو صحیح دل سے آرزو اے رسول، کرے گی روح یہ پرواز خود ہی سو اے رسول، کرے گی روح یہ پرواز خود ہی سوئے رسول، ذرا کرو تو صحیح عدم سے عدم سے چھے کوئی آتی وجود میں کیسے، نہ ہوتی دل میں اگر آرزو اے رسول، نہ ہوتی دل میں اگر اس کے آرزو اے رسول، ذرا کرو تو صحیح جدھر جدھر سے بھی گزرے وہ مخزن خوشبو، جدھر جدھر سے بھی گزرے وہ مخزن سے آتی رہی ہے بو رسول، ادھر ادھر ہی سے آتی رہی ہے بو رسول، ذرا کرو تو صحیح انہیں کے حسین کے جلوے ہیں سارے عالم میں، سر ہنسی سارے رو برو رسول ذرا کرو تو سہی انہیں پرواہ